أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر لهم الرسول ولوجدوا الله توابا رحيما. مقصد سورة النساء بیان داغ امور و داغ احکام و جدا احکام پا معاشرہ کی جاری شی پدی عمل اوشی پا معاشرہ کی امن راضی پدی سرا خوشحالی راضی خلق دا اللہ دین تزگاری گی دا قرآن و سنت خدمت آسان شی خلق ہوتا پاگے باندے عمل آسان شی خلق ہوتا وقت احکام جاری نشی پا معاشرہ کی پا بدامنی بھی شر فساد بھی دا دین خدمت دا دین کار کول بگرانی. سورت دری حصو کی تقسیم دے اول حصہ وہ 55 آیتو نوا پا اول حصہ کی بیان دا شپاڑو سو حکامو اگا حکام چاوام بے پخپل میں اس کی پخپل جاری گئے زکر پدے کی بادشاہ یا پولیس تا یا بل تاجت نشتا چی پچا زورو کی بلکہ ہر یو فرد معاشرے ہر یو تن ہر یو بے پزان مانے پخپل جاری کئی کپلا دے بے پزان پخپل جاری کئی دارنگی کزوی دے بے پخپل پدے عمل کئی خزا و پہ پخپل عمل کئی خاون و پہ پخپل عمل کئی یعنی ہر یو تن چی پاغ مانے سر لوازمات رازی د بل حق پد راضی کپزوی مانی د پلار حق راضی پلار مانی د زوی حق راضی گاونڈی مانی د گاونڈی حق راضی پخز مانی د خاون خاون مانی د خزی پرور مانی د رور پتھر مانی د ورار بمتو ورار مانی د تھر دا ټول دا غی حقوق دی دیو بل جدا دا کول نی بدی شپاڑسا کام بیان شو ورسرا اغا دریو ډلو ته زواجرو مومنان تو پدری آیتونو کی لسم سوار لسم او دیرشم آیت کی او یو لفظی پکی مشترک ذکر کو چا غنارو یعنی مومنان لے زواجر پدی ور کون چا مومنا داود تزان تا مومن وے او تا پدی احکامو کی سستی تدا احکام نمانی پدی عمل نکے تزان تلا مومن وائے او تا دخور حق نور کے ضرور حق نہ ورکے دبل مسلمان چتا سرکم حق دے غنہ ورکے د مومنانو پڑھو ورش په کو آیتو نکی منافقان د زواجرو آیت نمبر 37-42 کولی منافق د زواجر پدی ورکی چ منافق داو د خلی د ایمان کی صرف جزان ته مسلمان وای لیکن سستی کے په احکام باندې عمل کی اور کتاب د بدولس آیتو نکی آیت نمبر 44-55 پوری دولس آیتو نکی منافقانو پا ڈبل آیتونو کی او دے باندی چو مولیان اللہ علی کتاب اللہ یعنی مولیان اللہ زواجر پا دی چیت پخپل اوائے اپا عمل پی نکے تلا دان تو ملاوائے بلتا دا بیانے چو بھئی دے حکوم دے احکام باندے عملو کی پخپل پی عمل نکے بیا اخره کې تخویف ذکر کا دیو اونډل وتا او اشاره ته ورک اخره کې 57 نمبر آیت کې وزدی زینا دا دوی مهیسه ده صورت دا در آیت نمبر 134 یو سل سلور درشم پوری دا 134 آیت پوری دا تقریبا 43 آیتون دا دی یو 34 غری و تقریبا 77 آیتون دی دا او او یا آیتون دا دوی مهیسه دا دی زینوالی تر آیت نمبر 134 یو سل سلور درشم تقریبا څو اوو یا آیتونه دي 77 د دریم عیسی په دې کې اته احکام بیانې ټوټل نه بیانې نه حکم اصل کې تنویرن ذکر کړي وشه او نه احکام ذکر کړي مکمل پدې کې بعضي احکام داسې دي چې هغه په بادشاہانو باندې او دا احکام ذکر کړي د بادشاہانو یعنی بین الراعی والرعیت راعی حاکمان ته وي حاکم بادشاہان او رعیت عوام یعنی دا احکام چې کوم دي حصہ کې ذکر کړي دا اته یا نه نو پدې کې بعضي په بادشاہانو باندې دي یعنی خالص د بادشاہانو د پاره دي حاکمانو د پاره چې حاکم باغ کار کړي بازی احکام داسې دي چې هغه په عوامو دي چې هغه د عوامو د پاره دي عوام به پاغي عمل کوي او بازی احکام داسې دي چې هغه د دوانو د پاره دي یعنی هغه حکم به د دوانو د پاره بادشاہ د پاره به مي حاکم لا عوام العوام له به مي د کاول حکم آیت نمبر 58 کی اته 15 کی چې حاکمان بادشاہان حاکمان دیب دا عوامو حقوق ادا کئی بادشاہ سره چې دا عوامو کم حق دے اغب دے ورکئی تسل پی بیاکو انشاءاللہ او دارنگی فیسرے بکئی پر انصاف باندے لنبے حکم بادشاہان ہوتا دے حاکمان ہوتا چی دیب دا عوامو حقوق ادا کئی او دارنگی فیصلے بکی دے انصاف که یو طرف تا بل سوک دے او دارنگی یو طرف تا دے زوینے او بل طرف تا بل سوک دے مقدمہ دا نو که مقدمہ یعنی پر زوی باندے رازی نو دانے چھا حاکم باشا با زوی پا حق کی فیصلہ کئی نا انصاف بکی دوی حکم عوامو ته دی آیت نمبر 59 کې یو کم شپې تم آیت کې یا ایو الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم دا حکم عوامو ته دی او دا حکم یې د لومبي حکم پسې راوړو چې هر کله بادشاہان حاکمان دا عوامو حقوق ادا کوي نو دوی حکم عوامو ته راوړو چې عوام به هم د حاکمانو بیا حقوق ادا کوي خام دوی حکم عوامو ته دی حاک چدی بوم دا حاکمانو حقوق ادا کئی دا حاکم حق ادا کول سی دی دا غطا بیداری اتباع چی دا حاکم دا امیر سو حکمی چی تا پاغی باندی عملو کی یعنی چی ستو یا غو کی بیا دریم حکم ذکر کئی آیت نمبر 74 کی سلو رویا کی فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ دریم حکم دوانو ته دی حاکمانو ته هم دی عوامو ته هم دی حکم القتال حاکمان دی به هم جنگ کوي او دارنګي عوام به هم کوي حاکمان به جنگ څنګه کوي یعنی دی به هغه چې کوم د جنگي سازو سامان بندوبست دی پوه شي دغه سازو سامان دا غیر تیاری بکی دا به برابرې عوام چې کوم دی دا حکم چې عوامو ته دی نو عوام با افرادی قوت تیاری دی با افراد تیاری ٹریننگ بکی او دارنگی جہاد ته تیاری بکی نو درم حکم دی حکم القتال او دوانو ته دی دا څلورم حکم دا ذکر کوي په آیت نمبر 92 کې 92 دوه نبی وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا احتياط في القتل احتياط في القتل په قتل کې با احتياط کې یعنی مخه حکم د جهاد حکم القتال نو جهاد خو کې جنگ خو کې نو خیال کوا جیسے نه چې بل مسلمان رور مړ کې بی گناہ سوک دے نمبر نشی دلاسنا او بیاد آغا قتل اقسام ذکر کئی پایت نمبر 92-93 کی پینزم حکم آیت نمبر 94 کی سلور نوی یا ایوہ الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا دا اصلاح النیت جہاد خو کې ودلیت اسلام غوې داګې نمخ کې ضروری ده دا نه چې واسکټ واچو ټوپک راواله سونی وګ دې کوخل کوله نو وېد اسلام د نیت دا ضروری ده پوه صرف دا نه چې تخلا کوښنه نو بيزه حکم اصلاح النیت د نیت اصلاح د نیت اصلاح ډېر ضروری ده شپغم حکم ذکر کئی آیت نمبر 100 ومن یهاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا ترغیب ورکی حجرت تا حکم الحجرت چه کسوک دی مسئلی تا نپرینی یوزے کی نبی آغازے پریدا یہ دا آغازے نزا پوچھیں حکم الهجرت تفصیل پکو پخپل دې ان شاء الله اوم حکم اور پسې آیت نمبر 101 کې یو سر یو چې په وخت د هجرت کې دانو چې ته چې زه کوم هجرت کوم هجرت کوم لا کار دې بشکا نو دانو چې الله حکم دې نه پاتې شي د مونږ حکم الصلات موږ پرې نه دي دانو چې موږ د الله حکم دې د الله فرض حکم دې چې دا نه پاتې نشي هجرت غټ کار دی لیکن دا نه چې یو حکم سره د بل دغه نه پاتې شي چې هغه اهم دی پوه حکم الصلات او بیا د هغې متعلق تفصیل او وضاحت کوي د مونځ حوالے سره اتم حکم ذکر کوي آیت نمبر 105 کې یوسل پنځم آیت چې هر کله جهاد اوشی یوزے فتح شا مسلمانان یوزے فتح کی واخلی نگرے یا ساتے قانون با دانی چی تب دزان نا قوانین جوڑے بلکہ قانون با قرآن و سنت وی اتم حکم چکر جهاد اوشی یوزے فتح شا نو قانون با قرآن و سنت وی خپل خیر قوانین با نا جوڑے چکر دا اتا حکام ذکر کی اونا ہوگو حکم آیت نمبر 127 کے 127 نرستو آیت نمبر 127 کی اونا ہوگو حکم ذکر کے ودا تنویرن ذکر کے خواہ اصل کی پا احکام اتا دی پا دوے مکے ودا اونا ہوگو حکم تنویرن ذکر کے وڑھن بے عیسیٰ کی بازی مسئلے وے بازی خبر وی اغش پاڑو سوکمونو کی داغی سر متعلق بازی خبری دی اغدت ذکر کئی کوش جدا تنویر دے پاول ایسا باندی داغی پا احکام باندی حقیقت کی اتا احکام دی پدوی مئیسا کی خان و دا ناہم حکم دا تنویرن دے خان روشنی گردی دا اول ایسی پا بازی احکام باندی داغی وضاحت انتا کئی آیت نمبر 104 جسمانی ایسا خلاص کی ان الله یامرکم رمبه حکم حاکمان او تدې بادشاہان او تا چې دوی به د عوامو حقوق ادا کړي ان الله بیشک الله یامرکم حکم کئ تاسو ته ان تؤدوا الامانات چې ادا کئ امانات حقوق الی اهلها حقدار او داغیتا یچ داغی کم اهل دی پتا سمانی چې دچا کم حقوق دی اغا ادا کئ او چې دچ سو داغی اهل دی پوښی او ګور دی زکی دو حقوق او نتابیر کړي دي امانات سره یعنی مطلب دا پتا باندې یو قسم لا امانت ته په بادشاہ باندې داوا مو حقوق چې کم دي داغي هغه حق ادا کول دا د بادشاہ سره امانت ته نو امانت کیسو خیانت کی امانت کیو خیانت دا خود منافق کار دی او دا د مسلمان کار دی نه سره نه پوښی نو دې کې د حقوق نه تعبیر کړي په امانات سره او امانات هم راوړې ده جمع د امانات جمع د امانات یعنی په جمع سره ذکر کړي ده په بادشاہ باندې د مالدار خپل حق دی د غریب خپل حق دی د سړو خپل حق دی د زنانو خپل حق دی د لکانو د جنکو ځان له حق دی لکه مثال د مالدار حق څه دی په بادشاہ باندې په د مالدار حق په بادشاہ دا دی چې دې داغه د مال حفاظت وکي یو سره دې داغه سره مال ډېر دی الله په رحم کړي دې مال ډېر الله ور کړي نو په بادشاہ باندې لازم راځي چې دې داغه د مال حفاظت وکي زکه مخه اغلشته دې ډاکوان شته دې داغه لبا دمکې نه ور کوي اغلبا یني دو داغه د مر کوشش وکي په حاکم باندې په بادشاہ باندې لازم ادا ده چې دې داغه حفاظت وکړي نو داغه د پاره د حفاظت طریقه څه ده داغه د پاره د حفاظت طریقه دا ده چې په من کې داسې نظام جوړ کړي چې غلا ډاکو له سزا ورکړي کی ځکه چې کله سزا ورکړي کی نو هر با داخلک دباو وي اغلب اغلا نشي کوله دارنګي ډاکو بډاکی نشي کوله چکل سزا ورکړي کی او چکل دا چیزونه نه ني نو غلا بزیاتی کی غلاګانی بزیاتی کی ډاکوان به ورځ ورځ داغي ډاکی بزیاتی کی تاسو ګورې زمنګ د ملک حال وایشي یا ساتي چې پکم ملکی یو بادشاہ صرف د ظلم اراده وکي د ظلم نو باغ ملکی داغه ارادی د وجینا چې صرف نیت او اراده صرف د بادشاہ د ظلم وی نو غریا ساته پاغمل کی حالات بدتر کی او چې کله بادشاہ د صحیح نیت سره اراده داو کی چې زبا اسلامی نظام جوړوم او دارنګي د قران او سنت احکام با پدې ځای کې هغه اسلامی معاشره به جوړوم چې کومه د قران او سنت پرانا کیوی نو غریا ساتي صرف پدې نیت باندې پا ملک الله خیر او برکات شروع کی پوښ دغه استاد محترم یو واقع ذکر کړي امام رازی یو واقع ذکر کړی دا د یو بچاو ویغه د خپل درباریانو سره وزیرانو سره مرګري وې دا غي سره دې پخکار باندې وته نو بادشاہ دې او پخکار پسې پمنډ شو او د خپل مرګرو نډې زیات لري لاړ نو واپسې کې وتلار نه معلومې دلا نو یو نو ته کې شوه دې سره شوه نو یو باغ لیدلې دې د انارو یو باغو چې هغه ته دنه شو نو یو لږ پاغي کیو یو ځوان وغه ته وی چې بچي یو ځوان یا لګي اوبر باندې اوس کا تګي ما اغه نه پیژند چې بادشاہ دې دا واقعیا یا کا حقیقت دې او یا که بطور حکایت باندې امام رازی ذکر کړي پوجي نو بادشاہ او ته ویلي او زګې نه پیژني اغالک هغه ته مسافر کې نه راوړم دلا نو داغا الک چې کوم هغه مل مدوسو نو هغه ته نه دی دا نه دوونی نه یو انار راڅو کولې دی د بادشاہ مخ کې اغه نارې نه جوړ کړې دی چې هغه وخت کیسه اوزارو انار نه جوړ کړي د داغې ناغه ګیلاس یا جام جسو هغه د دښوه بادشاہ چې کتري نه کدا خورې کیوتی باغ دې او چې کله بیا غل ورکړي د اسکلې دې نو هغه داغې خوند او ځای کما غسی و ته امام رازی چې کوم دې نو دې د خراسان دې افغانستان دې طرفو علاقو پوزګه پختون دې په دغه کې نو کدی چې کله دغه چې کله په دغه باندې حمله کول په هندستان باندې شاب الدین غوری غالباً پوش یو محمود غزنوی دے اگر حملی کڑی دی پہ ہندوستان مانے خو اگر اگر دی دے کی لوٹ مار کڑے دے واپس سنے دے غزنے پہ آباد کڑے دے نور زگٹ کارے نے نکڑ شاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ چکم بادشاہ ترشوے دے دا افغانستان پوش نو خب بادشاہ پا آگا وقت کے نو یو زل چسو نزل آگا ہم لکڑے دا پوش ولیکن واپس بزک کلاړ د دې نه په هندستان باندې به حمله وکړه واپس بزک کلاړ نامراده بلار په دې باندې ځکه دا غسره دونه خرج وونه پوی د کلوټ مال واره کار هغه کوونه نو دا غسره دونه خرج وونه چې مثال د پادشي او دارنګي په مخ کې باندې لاړ شي په بیا د امام رازی رحمت الله علیه الان کې یدا غ وخت لوی عالم دی مولا مولا ته یو کار ثوته نو دو ته بیا ویل چې را زدل پیسې در کوم دې مو سبا راغله وې وشي په هندستان کې ګرځېدلې دې د دې حالاتو جایزه اغستې را مختلف ځایونو کې داغه اقوال راځي چې کوم داغه تفسیر کې ذکر کړی نو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ د دې علاقو د افغانستان د دې علاقو د اصل کې نو او د دې د داغه طرفونو داغه مشهور دي انار وغیرہ او برحال حقیقت واقعی دا یا حکایت دے اللہ تعلم دے نوی بادشاہ چی قطری دی نو داگے خوند مزیدارو نو بزرکی صرف دا نیت و ارادہ اکڑا چرا پدی خو ٹیکس نکول گواڑی چو حکومت تا خود ازامہ دا نی کنا جی دا نیت اکڑے دے او اغلی تیوے لی دی چرا چرا یو گیراز بر لار راوڑا تکی اوڑی زیاد مجا غالت تلے دے او یو بر انار را شکولے نچوڑو داگے نا گیراز نیم ڈکش دوی میرا آواز سے داگی نے نچوڑ کنو دو انارو نا گلاس دکش چرا وڑے دے نو چاگا باچا اپنی دکڑے ناگی تو کنے دے چی داگی آگا خوند خرابو باچا او توی چی وزوان آگا داگا نا اوقتی چی دے کمی ونی نرا وڑے آگی نرا وڑا آگا دیر مزیدارو آگا توی مسافر ادا سی خبر دا زما دا باغ خاصیت دارے چی زما دا باغ یو انار لیو گلاس یا جام چی سو دا تی دکی وشی او زه او زه خوند پورې ته خبره کې نو یو مغه ونه دا او مغه څنګه داګه نه میدان را شو کوله خو په تن لګي حیران دي ته ما چې دا ولي ځکه نو یو تا غزان یو خبره وکي اغه لک چې مشران نما دا سوري دي ذکر باچان د ظلم اراده او کی پاوا م باندې اراده خا نیت نو وی د سيزونو نه برکات دچت شي وې دونه ما ورې دي نو د بادشاہ دې سوچ کړې بادشاہ خو هغه وخت هغه وایي نو په ځکه ته به وې سلا هغه ته دا ظاهر نه کړ چې زه بادشاہ یم او په ځکه ته به وې سلا چر بالکل دا ما غلط اراده کړې بادشاہ خو هغه پخپلو نو په ځکه اراده کې چر زه داسې بنو کوم چې دا خو ما اراده کړې وا او اراده غلط وا نو بیا وته چې ورشه بچي او بل ګلاس راوړه چې وېک لاړ یو مکه یو نار له وشو کو داګه نا لوخه ډکش راړو نه ځای که مکه وا نو صرف په اراده سره په نیت سره د ظلم نو یا ساتي داګه سره په ملکی به برکتی راځي او دارنګي داګه نقصان نه وځي په ملکی او چې کله ارادو کې سره پس صرف اراده سره ته سوچو گئی چې په ملکی باغی سره خوشحالی راځي برکات راځي استاد محترم درس په وختي اورید نو ډیره خسته خبره وکړه ګوره یا ساتي بعض اوقات مونږ د دې ملک د سیاست خبره کو ګوره داګه دا مطلب نه دی چې زمنګ د یو پارټي سره یا دغه سره تاسو مونږ کار د قران د درس سره دې مونږ خپل قران بیانو اوس په دې کې چې کم سره خرازي مونږ بلاغه خو عمره کو او چې څوک ظلم زیاته کې کار څوک کوي پوښي مونږ به ما خبره کو چې سره پای کې راځي کزه پکې راځم او قبل پکې راځي او کار سره عمران خان یو کار کړو هغه با تاسو که خیال وکي استاد محترم دا ډېر ښه خبرو کی وي ګوره عمران خان یو خبره کوي وي هغه به چې کله تقلیل کو نو یو خو به تقلیل کی دا قران دا ایت وی ایه کنا بدو ایه کنستاین څنګه چې دا د ټول آسماني کتابونو خلاصه ده پدنج دا سره په خبره سم پوښیږي ایا کنا بدو ایا کنستاین دا د ټول آسماني کتابونو خلاصه ده موږ فاتحه کې دا خبره کړې و وښه یو دا او بل هغه یو دا خبره کړې و چې په دا ملک په د دې نه بمنګ وای ریاست مدینه جوړو یو نیت او اراده کړې و نو باغ وخت اعلان کړي دو وخت نه کتا سو کړې د دې ملک حالات ډېر په بستر باندې روان دي ولیکن باغ وخت حالات څنګه سټیبل شي وو اوس هغه وخت خلکو امام په زبلا بدی ردی وی چیرې دا یو کول ګرانی او پرفلان کې وډیږې نن دکما دا سیدیل دا سی ویڈیو گانے او کتلی دا چکم سا آفیان دی کل آغا پسی رو نبا دیر دی آغا وقت کیویل دی دا ام دا آغی دخلو ندا خبر ما لکه بازی ویڈیو گانے کتلی دی چا غیوی چا آغا وقت کی منگ تپت نلگی دی خبرو خوز دی خبرو اندازہ منگ دو چی عمران خان تم را خکارو نکڑی دی کتی ملت پارا دا صرف ونی دا صرف اغنیت و ارادی پوری چا غا صرف اغنیت و ارادہ کولا پوشی چکه وی چر ابز په دین آغا اگر ریاست جوړوم چکم نبی رسول الله تو سلام د مدینی ریاست جوړو نه مدینی ریاست په دور جوکو نه جوړ شوی بیا لس کال د مکی واخړه او دا واته کال چکم د مدینی چکم واته کال د فتح مکی پوري اتم کال هجره باندې دغه شوی دی فتح مکه شوی امن داګی نه بعد بیا راغلي د مسلمانان چکم دی لکه داګی استبر شوی دی په دغه وخت کې بیا د فتح مکی نه بعد او تقریبا سرشل یو اشکال پا آگی لگی دیلی دی تا دو رزو خبر اکو نوا پوشی او تا دا واری چرا توائی چرا اگا دا خبر اکو جی ریاست مدینو او تا پا دو دری اکار اکی تا دا آگی پوزیشن واری نو که پاک صورت باندیوی نو کی ریشی دا عمل سنا سزیت رسی دلی بیوس دا آگی نرادی خواتا سو گوری دا عمل کلاوان دی بخ بخ ماندی پلان دی تکه دا نور خو چې راځي سي خو زنه خپل ځان غم کوي د نجيب د ډکول خبره یو نو خو هیڅ هم نشته الله دې وبخښه بس پوښ نو خبره مقصد می داو چې دې ده کې د حقوقو نه تعبیر کړي په امانات سره د مالدار حق ته په بادشاہ باندې چې دې بداغه د مال حفاظت کړي داغه د جان حفاظت بکړي داغه د ڈاکوانو نه دغلو نه خدای له ممکن نه چې دې هغه دغو کی اگر قوانین جاری کی گو رہی آت ساتھے چی ددے وقت بادشاہ دا اس چکم دی دی صرف دا ارادو کی یعنی صرف دی دا اوئی چکم دا قرآن و سنت قوانین دی دا غل دا پارا دا ڈاکو دا پارا دارنگی نور چی سمر قوانین دی چی دا درن نباد جاری حالانکہ بائی بلا عمل ام نہیں شوے چی صرف دا اوئی چی درن نباد دا قوانین جاری شو تا سوچ کئی کم از کم پر سو فیصد کی 50% دی ملک چکم آگا دا بدامنی دا و دا جسم را حالات بدتر دی 50% حالات نیم پنی محالات دا کپنی کی دیش صرف پدی خبر سرا چلانکی پدی بلا عمل ام لانی شوی پوشی یعنی چالا بس ازار نی ورکڑی شویلا و نیم پنی ما فیصد 50% اور حالات بدامل تیشی پوشی خدا علا چی دی قوانینو باندی دغه خو کی کنه دلی انیت او اراده خو کی کنه دارنګي په بادشاہ باندې د غریبانو حق ده د غریب شری د غریب شری سره داغه حق ده دا چې بادشاہ غلا داغه د و دغه مطابق چې داغه سور ضرورت دي پوښ هغه لور کی پوښ لکه دې باندې عمر رضی الله عنه یو واقعا چې عمر رضی الله مبارک راضي هغه بویلی وکه چې د دجلی په غاله کې دجله د عراق خو شادل ته چې تکما سین دی دوبو دو نو دا عراق او چې ته مدینه پوه تقریبا یو 1500-2000 کیلومتر تقریبا لار به نقشه کې کله وګوره پوه شي هي څه زر میله پورې راځي تقریبا زیات وی لا کم بني لیکن هغه چې دا وداوه کوله چې په دغه دجلی غاړه ته یو چینی سره یو ځناور سره زیاتې او شدیدې موارد دا ولې هغه قوانین جاری کړی وو پوه شئ یعنی مطلب د زناور سره زیاتې داغه په حکومت کې هغه چې ما زما په حکومت کې وا په خلافت کې بلا زیاتې د زناور سره نو کې انسان خلا پرې دا پوښ هغه چې د روم نه یو دغه راغره د قاصد د عیسایانو عمر رضی الله تعالی په یو غټ باندې پروت یې سره یې خېره او بیګم پروت دی هغه چې واپس له خپل بادشاہ ته وی دا چې خلکو سره جنگ مخوا چې دا غي امیر خلیفہ بیګم پروت دی غټه باندې سره یې خېره او بیګم پزمک پروت دی خو نه تر روان ني او عوامي بیګم ګرځي یعنی هغه دومره امن قائم کړی دی بخمل دی وې دې خلکو سره جنگ مخوا پوښي نو عمر رضی الله تعالی عنہ طریقه دا چې په شپې ګرځید دی یوزل د شپې ګرځید لرنا आवाजونه راځي خدانه متن کې وې دې په سهرا کې با پوښي د شپې وینه با आवाज پزېږي څه متن کې کنه आवाज پزې بنځي وې وښه ځکه په دې نه کې چې دا आवाज کم دې نه راځي ته به دا نه زیره او داږي په بدن کې کم دې نه با आवाज را رواني نمر رضی اللہ تعالی چھو قتل آواز راته د زدنه د ماشومانو د جړه روان شاو آواز بسی کافی زې مزل وک نګوري او سړې نه ناشته او سړې دیولې دې ماشومان جړی دنه خیمه د پای کې ماشومان جړی ډیراغه نو هغه وخت اوس د میډیا دور خو نه وکړه چې سړې با خلیفہ دې دلې یا بادشاہ به دې نه دا و دوه توې چر ولی مسافر ولی نو نو هغه بده چې خزې مې بچي کیږي او وې زه چې ناراضي او نظر او د خوراک سشتنه ماشومان جاړي د ماشومان وګړي ته ته ښه هغه سره اوخه ولاړه او ته دا اوخه دراکه او ته ولې وې سال پر د خوراک بندوبست وکم ما سړي وې چې را زړه غي اوخه د کدا د اوکر نو کدا وسنه بس پوښي نو عمر رضی اللہ تعالی او خی دیواغ سوسی دراغه پورتا خزی ځان سره کړه او ځان سره د خوراک سامان واغست او ځان راغه واپس اوس خلیفہ اکبر را یادې چې باور کې نو تقریبا پته کې رسونه دغه زمکه خلیفہ واغه وخت کې او لګیا دې او دا څه غنو کړی سلندرو لګو کس کیسو لګو کیس ختمه پوښې خشا کې دغه کړل راغون کړلو کانی هغه خوابه هغه کانو طریقو چې کانو به ول ځار کړو هغه نه به ور بلو نو هغه اور بلیو اور یې بل کزاو او به په کې وسو صدقه چې نه مې نه په باندې کړ ته ورې دي چې شو پخلې کې پخپلا تسړې اوس ناشته پوښ زکارو پریشانې کیو خامخه نو په دې کې هغه ترکاری وای اسی شو چاغم پخښوا او دنه आवाज راغې چې امیر المؤمنین مبارک شاه د مرګري دی بچي او شوزوی شو طالبان زوی او شو ازري چوک د داوا د جواب لري نو سره एकदम را پاسې ده او عمر رضی الله تعالی ته وی چې امیر المؤمنین ما نه خطا او شما ته پته نه و وشي چې ته امیر المؤمنین وي ته عمر وي او ویننا هغه ته وی ته ما نه معافي مو کوړه معافي پکاره ده جتا نه وړه کدا تا دونه وخت تکلیف کی تیر کو ما ته پته نه و یی د دینه معلومه دا شو چې حاکم بادشاہ بد عوامو د دغه نزان خبرې چې غریب دې داغه دغه نزان خبرې چې به دې څه ضرورت ته سسی څه ضرورت ته پوه شي تا دونه تکلیف تیر کړي دې زه دغه مچ اسنا الله ما پدی باندېونې سي زمنګ نه حاکمان بادشاہان به غم دې دې خبرونه پوه شي په یو ځای کې به ظلم زیاتې کېږي د وړو سره د لویو سره پروایم نشته چې رامنګ نه به دې خبرو تپوس کېږي یو سړی نشي کولی ښکاره به وایي چېره نشم کولی او چې کله تا دا ذمواري واغه ستا د مشرت د حاکمیت چېره د بادشاهت کوم به نو بیا به د دې خبرو خیال ساتي د مالدار په تا حق دی د غریب تا په تا مانې حق دی چې ته غریب له داغه حق ورکې چې داغه کم ضروریات دي چې هغه تا هغه ته پوره کړي پوښ نو بیا عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویلي چې سبا سار راشه جتا د پاره ساده بچو د پاره وظیفه مقرر کوم دا د وظیفي سیستم چې کوم دی ماشومان ولا د حکومت طرف نه چې کوم هغه خرچو ته ملاوي بهر ملکونو کې دا شه یورپی ملکونو کې پوښ او دې له نوم ورکړې دو دام نه چې هغه څه بېماني کوي پاگی بیمانے کی ایمانداری کئی خرا انگریزان عمر زلا دیلے نوم عمر کڑے دا سی زکر دا طریقہ عمر گر ایس پیوا مطلب چما شمانی بھی او دارنگی آگی لاغا دا حکومتنا دا بیت المان لچکم آگا وزیفہ مکلش خرچہ دا آگی او دا انگریزان کئی نن سبا وقت کی وشی مزا غریب پتا بانی حق دے دا لکان خپل حق دے چې مثال اغیل تعلیم ورکړی شي کم چې د ځوانانو ضرورت وي دا رنګ جنکولا دا غیل مثال چې کم تعلیم دا غیل دی ورکړی شي دا غیل په لیکن په پردی ماحول کې چې کم مثال دا غیل ضرورت ته نو چې دا چا څه ضرورت یا تی ک غریب دی کمالدار دی ک ځوانان دی ک بوډاګان دی پوښی کدارنګ چې کم هغه غیر مسلمان دی چې کم د مسلمانانو د لاندې وخت لري د مسلمانانو په معاشره کې دا غی خپل حقوق دی په بادشاہ باندې دا غی حقوق هم لازم دی زم په معاشره کې غی تاقلیت وای ماینورټی غی له با حقوق ورکه بادشاہ دا غی چې کم ضرورت ته ضرورت دی دا غی کم جو حقوق دی غی تباغه ملاویږي بادشاہ دا غی څه کچ هغه ستاد حکومت لاندې دی پوښ زیمی ورته وای هغه ستاد حکومت لاندې تانه پناه وسیدا تا باندې دا غی حق دی قران دا یو آیت دی چې حاکمان وای کنه دا یو آیت دا چې کوم دل تمنګ وای وشي او ایمانداری پکې وي چې غریبا پر خپل ژوند باندې چې کمی تیر کړي وي په دې با وسوس کی او کله چې دا کم په کرسی ناشتي دی دا خپل کرسی مو ته پری دي چې دا موږ سکړي تر اوسه پوره وشي کوي ایمانداری یالا نو په دې ځای کې د حقوق نه تعبیر کړي په معنا سره چدا بادشاہ مانی دا عوام حقوق دی پوښ د کباج کمالدار دی که غریب دی پوښ خدانه ممکن نه چې بادشاہ قوانین جاری کړي او دانګي چې کم غلط ته چغله سزا ورکي ته چغره ته سزا نه ورکي نو خامخه چې عام خلق دی نو غریب په ير کې خامخه په ير کې بجون تیری دې غلو د وجنا د ډاکوانو د وجنا چې قوانین جاری نه اب یریږي خامخا او لیکن چې سزا ورکړې کیږي عام خلک به بیا په امن کې پراتی پروا به نه پوه په دشت کې به پراتی به زناور به لیکن زناور په زناور سره زیاتې نشي کولې انسان خلا پریدا عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه عمر رضی الله عنه نو سه ده عمر ابن عبدالعزیز د لور دړې ده عمر رضی الله عنه زوی ده عاصم غالبا داغه لول دا داغي زوی دا غالبا عمر ابن عبدالعزیز سن 101 هجری کې د وفات ده کله چې د وفات شو لیوځه کې یو غټبوش پونکه غټ بیت سره ونی یو شر مخ راغلې ده او داغه د غټونه یو غټ اوچ تکړه نو دا الفاظ وی چې انا لله و انا الیه راجعون امر ګرته دا تاولی نه نو هغه ته چیرې ښکاری داسې چې عمر ابن عبدالعزیز وفات شو یو ډېر منصف بادشاہ وو پوښ عمر ثانی مرته ویل کی دویم عمر تک چې هغه کوم نظام قائم کړو د انصاف تخپل نیکو بشانته دیو جن عمر ثانی ورته ویل کی عمر ابن عبدالعزیز نو هغه شپون کې وی چیرې ښکاری داسې چې هغه وفات شو نو هی تاسو څنګه پته ولګی وای دا شرمخه بیړیا دې براسو زما په دې ګړو خوښه کې وختره وخت لیکن زما دې ګړو د دکنم خلنه دا چولې یو چې د کړې دی یو نه دا پوښ نو خارې دا چې چر بادشاہ مرشه پوښ یې هغه منصف بادشاہ او عادل کون کې انصاف کون کې نو هغه زناور زناور تم سلو شو ویلې نو چې معلوماتو شو واقعي چې هغه پاغه سات باندې پاغه وخت کې هغه مرشه مطلب دا دې چې کله د حاکم د عادل نظام جوړ کړی یعنی ظالم له سزا ورکړي کی نو پای کې زناور په زناور ظلم نشي کولی انسان خلا پرې دا زمو کومل کې ولی ظلم زیاتې دی ځکه چې ظالم له سزا نه ورکړي کی سورت النور کې برا شي ان شاء الله چې ظالم سره مجرم سره به نرمی نه کوي زمو کومل کې چې سره سمرا جو جنم زیاتی کی داغو نو داغو قدر زیاتی او دا قیامت دا علاماتو ندخا حدیث کی رازی چه دا سی وقت برای چی نبی علیہ السلام فرمائی یعنی سړی عزت په داغه د بدماشي د وجې نه یی داغه د ير نه چې مطلب ما ته نقصان نه ورسه او نه نمغه سره یی سړی مثال شو نه زیات نه بدماشي نه داغه نه خلک ګیریږي چې ما نقصان نه نکي داغه د بدماشي د وجې نه داغه روب داغ د وجې نه داغه پوه نو هغه داغه ورس ورس داغه ظلم زیاتېږي قدونه زیاتی قدونه کوي نو کومل کې خو هغه سره بادشاہي حاکمی یا په یو غټه هوده باندې وای چې داغه قدونه زیات کړي ظلم زیات کړي تر زمونږ د ملک نظام دی ښا دا نظام سمیده شي او د قران او سنت په قوانینو باندې چې کړه د قران او سنت احکام جاری شو په دې ملک کې مطلب څه وی صرف بادشاہ د نیت او ارادو کې چې نن نه بعد د قران او سنت احکام با جاری وی پوښي او په دې باندې عمل کی نوري سمنه نو نیم پنیما حالات په دې سره د کې دي چې نیم پنیما هغه عمل خو باید خبره چې کله پاغه باندې عمل کول شي هغه باید خبره صرف په دې نیت او اراده باندې الله په دې عمل کې برکات را نازل کی پوښي ان الله یامرکم بیشک الله حکم کوي دا استاد مونږ وایو کنه چې کوم کور کې یو بلمازی موږ نه کوي زاقه د بلماسیا هغه اثر پټول کور باندې نو سوچو کې چې په دې ټول ملک کې چې دا دومره ظلم زیاتې دا چې دومره هغه به ظالمان ګرځي نو سوچو کې زمونږ د دې ملک په دې کې بس امن راشي څنګه دې حالات کشي ان الله یامرکم بیشک الله حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات چې ادا کوي حقوق الی اهلیا حقدار دا کوي ته چې دا چا کوم حق دی اغلې ورک بادشاہ سے تاثر د عوام حقوق دا اغلا ورکا و اذا حکمتم دا اس دیم حکم کے ہوتا او کل چی فیصلہ کوئی تاسو بین الناس پا میند خلقو کے انت حکم العب بلاد نو فیصلہ کوئی بلاد دی پا انصاف سرا فیصلہ پا انصاف باندی کوئی یعنی کہ یو طرف تا دی زوی دے بل طرف تا بلیو دے او فیصلہ دی رازی دی زوی پا خلاف کے انصاف با کے و اذا حکمتم او کله چې فیصله کوي تاسو بین الناس په مې دخل کو کې ان تحكم بلاد نو فیصله کوي بلاد په انصاف سره غالبا عمر رضی الله عنه په دور کې خلافت کې یو قاضی غالبا قاضی شریح یاداس شنو میو عمر رضی الله عنه باندې سه الزام وو خلیفہ یې خاصو جوړ چا په الزام لګولې وو او چې کله عدالت راغې د قاضي مخې ته پېښ نو قاضي داغه په احترام کې ودرېد چې خلیفہ دی عمر رضی الله عنه هغه خبره کوتي نشو هغه فیصله چې سو هغه وشو نو بیا عمر رضی الله عنه هغه ته وی کینن خو دا ذکر وکړ بعد دیگر دا ذکرونه کې زه عدالت راغلم په دې خیال باندې چې زه خلیفہ نه یم وره په ما باندې الزام دی پوښ نو سوچو کوي چې دا سي نظام دی یو ملک وي نو په عمل کې په نظام کې بچري چا سره زیاتې وشي چې خلیفہ مثال اسلامي نظام خدا سي دی کړ چې خلیفہ جواب دے دی وای اب جواب ورکړي لیکن زموږ په عمل کې چې بادشاہ یو دغه کې یو قصو په اعتراض وکي که غلط کار وکړي یا غلط څه خبره او کچا په اعتراض وکړي نو الله دیو بخ بس داغه بیا په ځنه لګی چې په کوم طرف لا و اذا حکمتم او کله چې فیصله کوي تاسو بین الناس په مین دخل کو کې ان تحکموا بلاد فیصله کوي بلاد دی په انصاف سره ان الله بیشک الله تر خسته خبره دا ګورخه ان الله بیشک الله نعم ما یعیدکم به سخیسه نصیحت کی تاسو ته به په دې قران سره یہ دی قرآن پا ذریعہ باندی سن خیصہ نصیت اللہ کے سن نصیت کہ بھئی حق دار نداغی حق ورکے فیصلے پہ انصاف ہوکے نو گورے چھے بمن کیا من نازی کنا سخ کلے نصیت اللہ کے دا سو گورے ان اللہ بیشک اللہ نعم ما دا نعم ما اصل کے نعم ما دیکھا نعم ما خواصل کی اگر دو میمون یوزیشی بھی دی نو دوانو باندې هغه شدا چولې دې دوانه یو ذکر دي ور نعما ما دادا سره بهشکر الله نعما وای خسته ما هغه یقینا الله سخه سو سخه سنسیت کی تاسو ته به په قران سره ان الله کان سمیع بصیر بیشک الله دې اوریدون کې لیدون کې ذات ان الله بیشک الله یامرکم حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات چې ادا کوي حقوق الی اهل اقدار داغی تھا و اذا حکمتم او کله چې فیصله کوي تاسو بین الناس په مې دخل کو کې ان تحکم بالعدل نو فیصله کوي په انصاف سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام پور کی یو خزوا غلای کړی وا یو ور خاندان غالبا بنو مخزوم یو لوی خاندانو داغه یو خزې غلا کړی وا نو صحابه کرامو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خار ویل نشو سفارش په تور مانی او بکر صدیق ته وی چې ته وته وای د سفارش ته وکړه چې دا خو اوچت خاندان خزر دا وبدی بدنام شي عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی هغه چې زنه شم بیر نبی علیہ السلام دا غل زما خل نه شم ورته یی دونه ته یی دل غیبیا دونه ادب د پیغمبر اسلام نو دو کسانې تیار کړل دادی وېدا حکم تمه ناس ان تحکم بلاک دې پورې خبره راخه فیصله د انصاف نو دو کسانې تیار کړل چې کوم نبی علیہ السلام ته ډیر زیات ګرانو حضرت اسامه رضی الله عنہ د زید رضی الله عنہ زوی دی او یو د نبی علیہ السلام لور فاطمه رضی الله عنها د دوان نبی علیہ السلام ته ډیر زیات ګرانو نو دی دوان یې تیار کړ چې تاسو باندې نبی علیہ السلام ته په تور سفارش جدي ورغلی دی فاطمه رضی الله عنها دیو ته خبر وکړه سفارش په تور چیرې لګ مطلب چې لاس یې کټ نشي پغلا کی نو نبی علیہ السلام ته ذکر دا سفارش وکړي نبی علیہ السلام ته فاطمی وکړه اغلا تا کړي تا نه مې ملاس پر کړي سوچو کوي نبی علیہ السلام لور دا وکړه اغلا تا کړي تا نه مې ملاس پر کړو دا غو اذا حکم تمه نه تحکم بلا یعنی په بچی دی باندې چې دی فیصله راځي بیا په باغم هغه فیصله کې چې کوم د شریف فیصله را پوښ نو هغه معاشره د امن معاشره ولې ګرځېدلې وا چې نن موږ داغي مثال نه ورکو ځکه پای کې ظلم زیاتې نه وکنه په انصاف فیصله وی ان الله بیشکل و اذا حکمتم او کله چې فیصله کوي تاسو به الناس په مینځ دخل کوکی ان تحکموا بالعدل نو فیصله کوي په انصاف سره ان الله بیشکل نعما یعدکم به سخه سره نصیحت کی تاسو به په قران سره ان الله بیشکل کان سمیع بصیر دے اوریدونکو دے کی تو سوائے پوشی تو فیصلہ پہ انصاف کے یا نا او بصیرہ لیدونکو دے کی تو خلق حقوق ادا کے کنا فیصلہ دے انصاف کے کنا بے شک اللہ دے اوریدونکو لیدونکو ذات